Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én szeretem, hogyha imádkoznak értem. I don't know about you, but I really like when people are praying for me. Különösen azt szeretem, hogyha valakivel együtt tudok imádkozni, aki értem imádkozik. I like to pray with someone who prays for me. Vajtán volt rá lehetőség most is, hogy pásztorok imádkozzanak valakikért, és én is kimentem, kértem imát. And I had this opportunity in Vajta, so I, when there was an opportunity, I went up and asked for prayer. De tudjátok, a legizgalmasabb dolog mégis az, hogy a Jézus imáját tudhatjuk, ismerhetjük, amit értünk imádkozik. But still the best thing is that we can know the prayer of Jesus, how he prayed for us. Jézus imádkozott értünk. Because he prayed for us. Azóta is imádkozik értünk. And he keep praying. És tudhatjuk, hogy mit imádkozott. And we can know what he prayed. Ez a 17. fejezet a János evangéliumából Jézus egy imádsága. And we can know it from John chapter 17 because it is about Jesus. Ezt úgy is szokták nevezni, hogy a főpapi imádság. This chapter is also called the prayer of the high priest. Ugye nem felejtettük el, hogy pár órával vagyunk a keresztre feszítés előtt. So do not forget that we are just a few hours before the crucifixion. De Jézus mégis egy győztes imáját mondja, nem egy vesztesét. But still Jesus is praying a prayer of a victorious man. A 16. fejezet 33. versében azt mondta Jézus, hogy én legyőztem a világot. In John chapter 16 verse 33, Jesus said that I have overcome the world. Hogyha voltál már ima csapatban, és hallottad másnak az imáját. If you were in a prayer group and you heard someone else's prayer. Bizony elég sokat megtudhatsz arról a személyről, azáltal, hogy hallod az ő imádságát. Then you can get to know that person by hearing his or her prayer. Az imáink megmutatják, hogy milyenek vagyunk belül. Because our prayers show us from inside out. Meg elmondod azzal, hogy ki vagy, hogy miért imádkozol. And the way you pray, you tell. Azzal, hogy miért imádkozol, elárulod, hogy ki vagy te. The way how you pray shows who you are. Vagy azzal árulod el, hogy miért nem imádkozol. Or it also shows why you are not praying. Ugyanúgy ez az ima megmutatja nekünk Jézus belülről, milyen volt Jézus szíve. In the same way, this prayer shows the heart of Jesus. Tudjátok, nem lehet az, hogy valaki egy módon imádkozik, és közben egy másik életet él. Ez lehetetlen. It is impossible that someone prays in a way but lives differently. És itt látjuk Jézust, hogy imádkozik magáért, imádkozik a tanítványokért, és imádkozik értünk. But here we see that Jesus prays from himself for the disciples and for us. 17. fejezet első verse. Chapter 17 verse 1. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven and said. Álljunk meg még most itt egy pillanatra. Stop here for a moment. Szeretném, hogyha valamit tudnátok, miközben ezt a fejezetet olvassuk. Because I would like you to know something as we are reading this. Hogy Jézus ezt hangosan imádkozta. That Jesus prayed this prayer aloud. Hallották a tanítványok, hogy miért imádkozott Jézus. And the disciples heard him praying this prayer. Lehet, hogy amúgy is a Szentlélek kijelentette volna valamelyik tanítványnak, és apostolként leírta volna ezt, de most az egészet láthatjuk egyben. Így imádkozott Jézus. If he wasn't praying aloud, the Holy Spirit probably would have showed it to a disciple, but here they heard it and we can see it in one. Hangosan imádkozik, és a tekintetét az égre emeli. He prays aloud and he lifts his eyes up. Ó, Jézus, tehát mi mindig becsukjuk a szemünket és lehajtjuk a fejünket, itt szoktunk imádkozni, nem? Oh, but Jesus, when we pray, we always bow our heads and close our eyes. Ennek nincsen biblikus alapja, hogy így kell csinálni, nem kell becsukni a szemünket, ez egy szokás inkább, mint törvény. There's no really biblical way to do it. It's rather a habit than something which is in the Bible. Jézus nyitott szemmel felnéz az égre és imádkozik az Atyához. Jesus lifts his head up to heaven with open eyes. Arra néz, akihez beszél. and he looks to the person whom he is talking to. A 121. Zsoltárban azt olvassuk, hogy én a tekintetemet a hegyekre emelem, ahonnan a segítségem érkezik. In Psalm 121 we read that I lift my eyes up to the mountains where my help comes. Amikor imádkozunk, akkor mennyei dolgokat keresünk, ugye? Istent, az ő akaratát. When we are praying, we are seeking heavenly things, God and His will. Nem lehet, hogy közben földi dolgokra figyelünk. And it is not right that while we are praying, we are looking to earthly things. Ahogy kezdi Jézus az imáját, azt mondja, hogy Atyám. And as Jesus starts his prayer, he says, Father. Atyám, eljött az óra. Father, the hour has come. Ez ugyanaz, ahogy Jézus a tanítványokat tanította imádkozni. This is the same way as he taught the disciples. Hogyha jártál vasárnapi iskolába, ezt tudod kívülről. If you went to Sunday school, you know it by heart. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy? Father, Father who is in heaven. Mm-hmm. Angolul nem olyan könnyű. Not so easy in English for me. Amikor megkérték Jézus, hogy taníts minket imádkozni, ezt mondta nekik, így imádkozzatok. When the disciple asked him that Jesus teach us how to pray, he said this. Amikor imádkozol, kövesd Jézus példáját. So when you pray, follow the example of Jesus. Nem szó szerint, nem csak az egyetlen ima, amit mondunk, de ő példát mutat nekünk. Not necessary word by word, but his example. Olvasom nektek az első 5 verset. I will read the first 5 verses. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Mondtam nektek, hogy Jézus imádkozik önmagáért, a tanítványokért, és miértünk. I told you that Jesus was praying for himself, for the disciples and for us. Nem önzőség, hogyha valaki önmagáért imádkozik. And it is not selfishness if someone prays for himself. Nyilvánvalóan Jézus nem volt önző, benne nem volt bűn. And it's obvious that Jesus was not selfish. De imádkozik, és azt mondja, hogy Atyám, eljött az óra. But he is praying saying that Father, the hour has come. Jézus mindig abban az időrendben járt, amit az Atya mutatott neki. Jesus was walking in God's time schedule. Ebből a szempontból könnyű dolga volt, csak el kellett kérnie Istentől, hogy mit szeretne, mit tegyek. And by doing this, he had an easy job. He just had to ask God what to do. De az nagyon tetszik nekem, hogy megmutatkozik Jézus szíve. Ő egyszerűen izgatott volt a dicsőségtől. But here the heart of Jesus is revealed that he was excited by glory. Ötször mondja ebben a 5 versben, hogy dicsőség. And he says the word glory 5 times. In these verses. Lehet, hogy én is izgatott lennék a dicsőségtől, de hogy én kapjak dicsőséget. And maybe I could be excited by glory, but I could be excited by getting glory for myself. De Jézus szíve az volt, hogy Isten kapjon dicsőséget. Ő arra vágyott, hogy Isten dicsőjön meg. But the heart of Jesus was that God would be glorified. És itt két fajta dicsőségről van szó ebben a pár versben, és hadd mutassak rá ezekre. And he talks about two kinds of glory. Az egyik a dicsőség a mennyben, arról olvasunk az 5. versben. The first one is glory in heaven, which is in verse 5. És te dicsőíts meg most, Atyám, önmagaddal azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. Ez a dicsőség már készen volt a teremtés előtt. This glory was ready before creation. Az Atya és a Fiú már beszélgettek erről, mielőtt Jézus eljött volna a földre. And the Father and Jesus were talking about this before Jesus came to earth. Kész volt a terv, a megváltás terve. And the plan of salvation was ready. És Jézusnak az egyik neve az igében az, hogy ő a dicsőség ura. And one of Jesus's name in the world word that he is the Lord of glory. Filippi 2-be lapozzatok vele. Please turn to Philippians chapter 2. 6. igevers. Verse from verse 6. A 11. Until verse 11. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon. Mennyieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus dicsőségben lakozott, már azelőtt is, hogy eljött volna ide a földre. So Jesus was in glory before he came to the earth. Ezt a dicsőséget hagyta hátra miértünk, hogy lejöjjön ide közénk. And he left this glory behind in order to come to earth. Vállalta, hogy egy lesz közülünk, egy egyszerű ember, mint te vagy én. And he became a man just like one of us. És engedelmes volt egész földi élete során. And he was obedient throughout his earthly life. Egészen a keresztig, a kereszt halálig. Until his death on the cross. És azt írja itt az ige, hogy amiért, hogy ezt megtette, Isten felmagasztalta őt, és minden névnél nagyobb nevet adott neki. And the verse says that because he did this, the Father lifted him up and gave him a name that was above all names. Amikor fölmegyünk a mennybe és meglátjuk Jézust, látjuk majd az ő dicsőségét. When we go to heaven, we will see his glory. Tudjátok, hogy fog ez megnyilvánulni? And do you know how this glory will be revealed? Amikor Jézus megjelenik előttünk, úgy fogjuk látni, mint egy megöletett bárányt. When Jesus will appear, we will see him as a lamb which was slain. Látni fogjuk a sebeit, amit kapott. We will see his wounds. Úgy fog tűnni, mint akit nagyon megvertek. And he will look as if he was beaten. Mint akit megöltek. Someone who was killed. És ezzel hirdeti a dicsőségét. And by this he proclaims his glory. Amikor meg fogjuk látni őt, akkor együtt énekeljük az angyalokkal, hogy méltó a bárány a dicséretre, hogy ővé legyen minden hatalom és áldás. When we see him, we will sing with the angels that the Lamb is worthy of every praise. Jézus a dicsőség ura. Jesus is the Lord of all glory. A másik fajta dicsőség, amiről ebben az pár versben olvastunk, az a dicsőség a földön. The other kind of glory we read here is glory on earth. Jézus, amikor eljött, akkor kapott egy küldetést az Atyától. When Jesus came, he received a mission. Ezt szeretném, hogy megcsináld. I would like you to do this. És Jézus megtette. And Jesus did it. Amikor a kereszten függött, Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett. When he was on the cross, he said that it is finished. A csodákon keresztül is megmutatta Jézus Isten dicsőségét. And he showed God's glory through the miracle. De a legnagyobb mód az volt, ahogy értünk, függött a keresztfán, hogy meghalt és feltámadt. But the best way he showed God's glory was when he was on the cross. A rómaiak arra találták ki a keresztet, hogy megszégyenítés legyen az emberiségnek, azoknak, akik bűnösek voltak. The Romans came up with the cross so that they would humble the criminals. De Krisztusnak az a dicsőség helye volt. But the cross was the place of glory for Jesus. Máshogy nem lehet megmutatni Isten dicsőséget, csak engedelmességgel. We cannot show the glory of God but by only obedience. És ahogy itt Jézus imádkozik, felkészíti magát, magát arra, amit fog történni vele hamarosan a keresztre. And as Jesus is praying here, he prepares himself for the suffering that was to come. Szeretném, ha észrevennétek itt egy fontos dolgot. I would like you to notice something. Jézus beszél az örök életről. Jesus talks about eternal life. Ugye ezt korábbról tudjuk, hogy az örök élet Isten ajándéka, ingyen ajándéka azoknak, akik hisznek. We know that eternal life is a gift from God for those who believe in him. És itt azt olvassuk, hogy Jézus tekintélyt kapott arra, hogy örök életet adjon a választottaknak. And we read here that Jesus got authority that so that he could give eternal life for us. Viszont ne tévesszen meg titeket ez a kifejezés. Mi az örök élet? But do not let this expression deceive you. What is eternal life? Az örök élet nem csak egy élet, aminek nincs vége. Eternal life is not only a life that never ends. Hanem, ahogy itt olvassuk, az örök élet az, hogy mi ismerhetjük őt. But eternal life is that we can know him. Ismerhetjük Istent személyesen. We can know God personally. Az ismeret szó ebben az esetben az a ginoszkó, az a megtapasztalás. Az örök életünk az, hogy megtapasztaljuk Istent. The word know or to know is ginoszkó. Ginoszkó. And it means that experience him. Ez nem azt jelenti, hogy egy teológiát kapunk, hogy ismerjük Istent. It doesn't mean that we receive but we know him. Mi nem teológiát kapunk. Not some kind of a theology. Hanem kapcsolatunk van az élő Istennel. But we have a relationship. Azt mondja, azt mondja, hogy még a démonok is ismerik Istent. The word tells us that even the demons know God. Ezek szerint a démonoknak örök életük van. Does it mean that the demons have eternal life? Üdvösségük van a démonoknak. Does it mean that the demons have salvation? Nekik nincs személyes kapcsolatuk Jézussal. Jézus nem az ő megváltójuk. They don't have a personal relationship with Jesus. So Jesus is not their savior. De a tiéd igen. But he's your savior. Ha ismered őt, akkor örök életed van. And if you know him, you have eternal life. Ha ismered őt, és kapcsolatod van vele. If you know him and if you have a relationship with him. Olvassuk tovább a 6-tól a 8. igeversig. We go on from verse 6 till verse 7. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tiéd voltak, és nekem adtad őket. És ők megtartották a te ígédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. Ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem. És elhitték, hogy te küldtél el engem. Jézus imádkozott magáért, és itt átvált, és elkezd imádkozni a tanítványokért. So Jesus prayed for himself, and now he's praying for the disciples. Nem sok mindent fog kérni a tanítványoknak, de amit kér, az nagyon hangsúlyos, majd figyeljétek meg. He will not ask for many things for the disciples, but what he asks for is very important. 6. igevers, kijelentettem a te nevedet az embereknek. Verse 6, I have manifested your name to the man. Eddig beszéltünk a János evangéliuma alatt olyan mondásokról, amik úgy nevezünk, hogy én vagyok mondások. As we are studying the Gospel of John, we were talking about this expressions I am. Jézus, Mózes úgy hallotta Isten nevét, hogy én vagyok. Így mutatkozott be neki Isten. God introduced himself to Moses, saying, I am. Mintha nem lenne vége még a mondatnak, ugye? Mint egy fél mondat lenne. This I am seems as if the sentence was not finished. De amikor eljött Jézus, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok, aki kijelenti nektek az atyát, ő befejezte ezt az állítást. But when Jesus came and he manifested God to man, he finished this sentence. Én vagyok az igazság és az élet. I am the truth and the life. A feltámadás és az élet. The resurrection and the life. Én vagyok az út, az igazság és az élet. I am the way, the truth. And the life. Én vagyok az élő kenyér. I am the living bread. 7 ilyen nevezetes én vagyok mondás volt. There were 7 so-called I am expressions. Ő bemutatta nekünk az atyát. He manifested or introduced the Father to us. Te ismered az atyát ezeken a neveken? Do you know the Father, the names of the Father? Te személyesen megtapasztaltad már ezeket a neveket? Have you experienced these names personally? Isten mindez számodra, akinek ő mondja magát? Is God mean all these things for you? Itt arról beszél Jézus, hogy az Atya nekiadott bizonyos embereket, nekiadott 12 tanítványt. Here he says that the Father gave him 12 men. És itt az evangéliumokban nem úgy látszik, hogy ők volnának a legjobbak, itt csetlenek, botlanak. And the Gospels didn't show them as if they were the best. De nézd meg az Apcsát, ők voltak Isten legjobbjai. But look at the book of Acts. They were the best of God. Mit tudott tenni Isten rajtuk keresztül? What a work God did through them. És nem őket magasztalom most fel, hanem Isten. And I didn't want to exalt them, but rather God. Itt azt mondja nekik, azt mondja róluk Jézus, hogy őket nekem adtad, és ők megtartották a te igédet. Ezt olvassuk a 6. versben. Here in verse 6, Jesus says that you gave them to me, and they have kept your word. Hát nem mindig tartották meg azt az igét. And but we know that they didn't always keep this word. Nem mindig engedelmeskedtek. They were not always obedient. De mennyire kegyelmes Jézus, hogy így imádkozik, hogy megtartották a te igédet. But Jesus is very gracious that he prays like this. Ez az ige szó, amiről már beszéltünk, ez a logos, az ami Jézus személyére mutat. The word is logos, which points to Jesus' personality. És utána később, ahogy olvassuk a 8. versben, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. And we read in verse 8 that for I have given to them the words which you have given me. Ez a beszédek, ez viszont az igére vonatkozik, arra az igére, amit ma a kezünkben tartunk. Here the word refers to the word what we have now. És azt mondja az ige róluk, hogy ők azt befogadták. And it says that they received it. Ők felismerték. And csak olvasd már. Valóban felismerték. A 8. ige versben. Befogadták azokat, és valóban felismerték. They have received them and have known surely. És hogy tőled jöttem, és elhitték. That I came forth from you, and they have believed. Mit tettek ezekkel a szavakkal, amit Istentől kaptak? So what did they do with the words they have received from the Father? Befogadták. They received it. Ők felismerték, hogy ezek nekik szólnak. They realized that those words were for them. És elhitték és éltek általa. And they believed them and lived by them. Ugyanez a példa számunkra is, hogy amikor Isten igéjét hallod, ezt tedd vele. This is an example for us that when we hear the word of God, we should do in the same manner. Az 1 Sámuel 3-ban van egy példa. Sámuelről mondja az ige, hogy ő nem engedett egy szót sem, egy igét sem Istentől a földre esni. In 1 Samuel there's a story of Samuel, and the word tells us that he didn't let any word from God fall on the ground. Elhitték, hogy te küldtél el engem. Ez a 8. vers vége. The end of verse 8. And they have believed that you sent me. Az lesz az eredménye, hogyha valaki Isten igét így fogadja, hogy felismerik, hogy Jézus valóság az életében. If someone receives the word of God like the disciples, people will know that Jesus is real in them. Hogyha a te életedet figyelik, az emberek felismerik ezt, hogy a te életedben valóságos Jézus. Are people seeing it in your life that Jesus is a reality? Te megéled azt és hiszed azt, amit Isten mond neked. Do you live according to what God tells you? Ők ismerték Jézust és megváltoztak tőle. Hát te megváltoztatta őket ez az ismeret. They knew Jesus and they were changed by this knowledge. Olvassuk tovább a 9-től a 11. ige versig. We read from verse 9 to verse 11. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd. És ami az enyém, az mind a tiéd. És ami a tiéd, az az enyém. És megdicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak. Én pedig te hozzád megyek, Szent Atyám. Tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Jézus elmegy a tanítványok mellől. So Jesus leaves the disciples. Jézus elmegy, de a tanítványok itt maradnak. Jesus leaves, but the disciples stay there. És utána azt imádkozott értük, hogy Atyám, tartsd meg őket. And he prays that Father keep them. Milyen biztonságot jelent, hogy Jézus, amielőtt elmegy, átadja őket az Atyának. What a safety is it that Jesus gives them to the Father before he leaves. Ezért imádkozott, hogy Atyám, védd meg ezeket a tanítványokat, őrizd őket. He was praying for the protection of the disciples. És azóta is ezt imádkozza értünk. And since that time he's praying this same prayer. Mennyire bátorító ez, nem? A Róma 8:34-ben látjuk, hogy azóta is könyörög értünk Jézus. It is so encouraging because in Romans chapter 8 we see that Jesus is praying for us. Ő az a főpap, aki tudja, hogy hogy kell értünk imádkozni, mert ismeri, hogy milyen gyengeségeink vannak. He is a kind of high priest who knows how to pray for us because he knows our weakness. És nem ilyen általános imákat mondsz, hogy hát igen, ments meg a világot, hanem hogy konkrétan értünk, személyesen imádkozik az Atya előtt. And he doesn't pray these general prayers that oh save the world, but he prays for individuals. És figyeljétek meg, mi volt az imájának a lényege? And amit értünk imádkozni, vagy a tanítványokért imádkozunk? And see what was the essence of his prayer. Tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Keep them keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are. Jézus az egységért imádkozik. Jesus was praying for unity. Tudjátok, azzal, hogy Isten elhív minket keresztények, nem magányos harcosokkal akar faragni minket. When God calls us to be Christians, he doesn't want us to be like lonely wolves. Nem olyan, mint a rambóknak, aki magukba harcolnak. We are not like Rambo who fights alone. Hanem azt mondta, arra tanította a tanítványokat, hogy szeressétek egymást. But he taught the disciples to love one another. Szolgáljatok egymásnak. And serve one another. Imádkozzatok egymásért. And pray for one another. Amikor a lábmosásról olvastunk, amit a Gerald tanított, mondta, hogy én egy példát adtam nektek. Azt tegyétek ti is, amit én mutattam nektek. When Gerald was teaching about washing the feet, then hogy én példát adtam nektek, azt tegyétek ti is, amit én tettem veletek. Then we read that Jesus said that I give you an example. That as I do, you should also. Lássátok, hogy milyen fontos a közösség, hogy Isten egy testé formált minket. Szükségünk van egymásra. See that how important fellowship is. Amikor én úgy döntöttem évekkel ezelőtt, hogy nem megyek én gyülekezetbe, mindig meggyengült a keresztény járásom. Whenever I decided not to go to church, my Christian walk was weakened. Szoros közösségre teremtett minket Krisztus. Because but Jesus created us, or God created us for a strong fellowship. 12. vers. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozott fia, hogy beteljesedjék az írás. Jézus megtartotta a tanítványokat. 3 évig voltak vele, és ő öntött beléjük, és biztonságban voltak mellette. Jesus kept the disciples. They spent 3 years together, and he poured into them. Oops. És senki nem veszett el közülük. And no one was lost. Júdás elárulta Jézust, és azt mondja itt az ige róla, hogy ő a kárhozott fia volt. Ő nem volt üdvözült, ő nem vesztett el az üdvösséget, soha nem is volt neki. Although Judas betrayed Jesus, but here it says that he was the son of perdition, and he never had a salvation, so there was nothing to lose. De amit Jézus az Atyára bízott itt, az biztonságban van. But whatever the Father entrusted Jesus to Jesus was in safe. Felismered azt, hogy te ma Isten kezében vagy? Do you realize today that you are in the hands of God? Isten tart a kezében téged. God holds you in your hand. Sőt, a proféták elmondják, hogy a kezébe vésett téged a te életedet. And the prophets tell us that he carved our names into his hand. Hogyha az a terve Istennek, hogy megtartson téged, akkor több mint képes rá, hogy ezt meg is tegye. God is more than able to keep you. Voltak viharok az én keresztény életemben, biztos vagyok a tiédben is. There were storms in my Christian walk, and I'm sure that you had storms. Tibinek nem volt soha. De Tibi never had one. Ne hazudj, az Isten parancsolat, Tibi. Do not lie. És itt vagyunk mindent, itt vagyunk most. But we are here. Megtart minket Isten. God keeps us. Isten nem veszít el. And he doesn't lose us. Nem szakíthat el minket semmi Isten szeretetétől. And nothing can separate us from the love of God. Hiába vannak ezek a viharok, Isten kezéből nem ragad ki senki. Although we have storms, nothing can take us out from the hands of God. Milyen kiváltságban vagyunk, hogy ő megosztja velünk az ő életét. What a privilege we have that he shares his life with us. Sőt, elmondja nekünk, hogy ki az atya, elmondja nekünk, hogy milyen ő. And he tells things about the father, and he tells us how who is he. És mindezek felett nekünk adja az ő igéjét. And above these things he gives us his word. 13. vers, olvasom a 19-ig. We read from verse 13 till 19. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket. Mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldöm őket a világba. Én őértük oda szentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Jézus elmegy, de a tanítványok maradnak. So Jesus leaves, but the disciples stay. De azt mondja itt az ige, hogy én nekik adtam a te igédet. The word tells us here that I give your words to them. Isten nekünk adta az igéjét. God gave his word to us. Az testélet ige, Jézus. The word which became flesh is Jesus. Hogyan segít nekünk Isten igéje legyőzni a világot? How the word of God helps us to overcome the world. Hogyan segít Isten igéje élni nekünk? How does it helps us to live? Én azt tapasztalom és látom itt az igében is, hogy Isten igéje örömet ad az életemnek. I see that the word of God gives joy into our lives. Ez az öröm segít nekem élni. And this joy helps me to live. Segít fölkelni reggel. And it helps me to get up in the morning. Segít kitartani azokban a dolgokban, amiről tudom, hogy jó. And it helps me to endure in the things that I know are good. Isten ereje, vagy Isten igéje erőt ad nekem. The word of God gives me strength. Olvassuk a múlt fejezetben, és beszéltünk róla, hogy öröm van attól számunkra, hogy átformálódunk, hogy Krisztus dolgozik bennünk. We read in chapter 16 that by the work of God we have joy. Örülünk annak, amikor Isten megválaszol az imádságokat. We are all happy when God answers our prayer. Örömünk van abban, hogy biztos a mi üdvösségünk. We have joy in the we have joy that we have salvation. Sure salvation. In sure salvation. És biztos örömünk van abban, hogy Isten nekünk adta az igéjét. We also have joy that because God gave his word to us. Ha megtalálom Nehémiás könyvét, akkor nem is azt keresem, bocsánat, Jeremiást keresem. Jeremiás 15-öt szeretném nektek. Would like to read from Jeremiah chapter 15. Jeremiás 15-16. Chapter 15 verse 16. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömet, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. your birds were found, and I ate them, and your bread was to me the joy and rejoicing of my heart, for I am called by your name, O Lord God of hosts. Gyűlöl minket a világ. The world hates us. Jézus még mondja is, hogy hát gyűlölni fogja őket a világ, hiszen nem ebből a világból valók. Even Jesus tells that the world will hate us because we are not of this world. Erről eszembe jutott a szerv átültetés. Thinking of these things, a word came into my mind, which is organ transplantation. Or implantation. Próbáltam nehéz szavakat keresni már. I asked it from. Amikor valakibe egy új szervet ültetnek, akkor megpróbálják azt a leghasonlóbbat megtalálni, ami hasonlít az eredetire. Igen. When they transplant or implant an organ into someone's body, they try to find a very identical organ. Egy olyan szemét, akinek hasonló a vércsoportja, sok minden egyezés van, hogy ne lökje ki a szervezet azt a szervet. They try to find a person who has the same type of blood and things like that, so that the organ could be received. Minket Isten egyáltalán nem hasonlóvá akar formálni, mint a világ. God doesn't want to form us so God doesn't want us to be like the world. És emiatt a világ ki is taszít minket. Because of that, the world rejects us. Ki tol minket, mint egy idegen szerv. And doesn't receive us as a body can reject an organ that is not good or identical. De a 15. versben Jézus így imádkozik, hogy őrizd meg őket a gonosztól. But in verse 15, Jesus says that keep them from the evil one. Tartsd meg őket, és utána azt mondja, hogy őrizd meg őket a gonosztól. First he says that keep them, and he also says keep them from the evil one. Még Jézus mondja is, hogy én nem kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem tartsd meg őket itt ebben a világban. Jesus says that I don't want you to take them out of the world, but I pray that you would keep them. Viselj róluk gondot. And take care of them. Figyelj oda rájuk. And pay attention. Tartsd meg őket. And keep them. Őrizd őket. Protect them. Védd őket. Protect them. Ezt kérte értünk. This was his prayer for us. És Isten igéje meg is teszi ezt a munkát. Meg őriz minket a gonosztól. And God really answers it and does according to, and he keeps us. Isten igéje megtartja. And the word of God keeps us. D.L. Moody írta ezt a saját Bibliájának a borítójára. D.L. Moody wrote this sentence to his Bible. Or ez a könyv távol tart engem a bűntől. This book keeps me away from sin. A bűn távol tart engem ettől a könyvtől. And sin keeps me away from this book. De Isten nem csak meg akar őrizni minket a gonosztól. But God does not only want to keep us from the evil one, hanem meg is akar minket szentelni. But he also wants to sanctify us. 17. vers, szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Verse 17, sanctify them by your truth, your word is truth. Amikor megmentett minket Isten, akkor nem hagyott minket ugyanúgy. When God saved us, he didn't leave us the way we were. Hanem azonnal elkezdte bennünk a munkát, hogy megszentelje minket. But he started a work and he started to sanctify us. Azért imádkozott Jézus, hogy tartson meg minket az Atya, őrizzen meg minket a gonosztól, és hogy szenteljen meg minket az igével. Jesus prayed that the Father would keep us from the evil one and also sanctify us. Isten az igéjén keresztül, ami megmos minket, végzi ezt a megszentelés munkáját. God does this work of sanctification through his word. Hála az égnek, hogy nem hagy minket ugyanúgy, ahogy voltunk. And thank God that he doesn't leave us the way we were. Az Ézsaiás 55:11 elmondja, hogy Isten igéje az kimegy, és hűséges, nem tér vissza dolga végezetlenül az Úrhoz. In Isaiah we read that the word of God goes out but doesn't come back without doing its work. Ez az én bizonyosságom is, amikor én tanítom nektek az igét, akkor az ige nem tér vissza dolga végezetlenül tőletek. This is my certainty that when I read when I teach the word to you it will not come back void. Hanem megtisztít titeket. But it cleans you. Kitakarítja az életeteket. And sweeps your life out. Kiseper. Igen. Sweeps you out. És megismertsz. And it also prunes you. Az a megszentel szó kifejezés, ez abból származik, hogy félretettek bizonyos edényeket a templomban, amit Isten céljaira használtak a szertartáshoz. This word to sanctify refers to a habit they did back in the old days when they had different tools that were set apart for God's purposes. Mi is ilyen edények vagyunk Istennek. We are tools like that those. Félretesz minket Isten a maga céljaira. And he sets aside us for his purpose. A te igéd igazság. Your word is truth. Ahogy itt olvassuk. As we read here. Három dologról olvassuk ezt az igében. We can read this of three things in the word. A te igéd igazság, János 17:17. Your word is truth, John chapter 17 verse 17. A fiú az igazság, János 14:6. The son is truth. John chapter 14 verse. És a Szentlélek igazság 1 János 5:6. And the Holy Spirit is truth. 1 John 5:6. Chapter 5 verse 6. Hogyha szeretnél haladni ebben a megszentelődésben, nem elég olvasni a Bibliát. If you want to go on in this process of sanctification, it is not enough to read the word. Hanem szeresd a fiút is. But you should love the son. És engedd, hogy a lélek vezessen téged. And you should let the Holy Spirit lead you. Legyél ebben a háromban kitartó. Be or endure in these three things. És elvégzi Isten benned ezt a munkát. Aki elkezdte benned a jó munkát, be is fejezi azt. And God will do his work in you. God who started a good work, he will finish. Az utolsó verzen, amit olvastam a 18-ban, azt olvassuk, hogy elküldött Isten minket a világba. In verse 18 we read that God sent us to the world. Amikor Isten megment, hogy üdvösséget ad nekünk, egyből hazavihetne a mennybe minket. When God gives us salvation, he could take us to heaven immediately. De nem teszi. But he doesn't do so. Miért nem teszi? Why? Hogy itt éljünk. So that we would live here. Hogy itt használjon minket. And he could use so that he could use us here. Hogy itt tanuljunk róla. So that we could learn of him here. Azzal, hogy Isten egy munkát végez benned, megváltoztat téged. As God is doing a work in you, he is also changing. És ez a megváltozás tanúság, tanul arról, hogy Isten létezik, hogy Isten munkálkodik a te életedben. And this work is a proof that God exists. Nem kell tökéletesnek lennünk. We don't have to be perfect. Nem ebből látja a világ, hogy Isten bennünk munkálkodik. Because by being perfect, the world will not necessarily see God. De attól, hogy megváltozunk, attól látja. But as we change, the world will see. Azzal, hogy gyümölcsöt terem az életünk, meglátják Jézust. As our lives produce good fruits, the world will see. Olvassuk tovább a 20. verstől a fejezet végéig. We read from verse 20 until the end of the chapter. De nem értük könyörögök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyet legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi is egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem. És úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. Én megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Jézus imádkozott magáért, imádkozott a tanítványokért, Jesus prayed for himself and for the disciples. És utána imádkozott miértünk is. And he prayed for us. Imádkozott azokért, akik majd az ő szavukra fognak hinni. He prayed for those who will believe in him through the disciples' word. Jézus akkor a tanítványokra hagyta ezt a munkát, amikor elment. Then Jesus left this work to the disciples. Hogy osszák az evangéliumot. So that they would share the gospel. Hogy az ő szavukra higgyenek. And people would believe to them. És nyilvánvalóan működik, hiszen ma itt vagyunk. And it works because we are here. Ez is lent erről, hogy az életeken keresztül munkálkodjon. This is the plan of God that he would work through life. De mi az első számú dolog, amiért Jézus imádkozott miértünk? What is the first thing Jesus prays when he prays? Ami ma is nagyon fontos. Which is very important even today. Hogy egység legyen bennünk. That there would be unity. Az, hogy felismerik, hogy mi mind az ő gyermekei vagyunk. And so that we would realize that we are all his children. Azonos lelket kaptunk mindannyian. We received the very same spirit. A János 15-ben beszéltünk arról, hogy lakozhatunk Jézusban. Hogy ő a szőlőtől, mi pedig a szőlőveszők. In John chapter 15, we were talking about that we can abide in Christ because he is the vine and we are the branches. A János 14-ben és a 16-ban arról beszéltünk, hogy ő akar lakni mi bennünk, elküldte a Szent Lelkét. And in John chapter 14 and 16, we read that he also wants to abide in us by sending his Holy Spirit. Ez az az egység, amiről Jézus beszél. This is the kind of unity Jesus is talking maradj about. Maradj meg Krisztusban. Abide in Christ. És a Szent Lélek meg lakjon te benned. And the Holy Spirit will abide in you. Sokfajta gyülekezet van manapság, sokfajta felekezet. There are many kind of churches out there. Nem hiszem, hogy ez az üzenet azt jelenteni, hogy na akkor mindenki egyben, mind legyen egy gyülekezet, egy felekezet. And I don't think that this would mean that there should be only one church or one fellowship. Egy egyház van, és ez Krisztus teste. There is only one church, which is the body of Christ. De magát a természetet Isten sokféleségre teremtette. But God created nature for diversity. Minket embereket is nagy változatossággal teremtett meg Isten. And God created us in diversity. De mi keresztények ugyanazt az Istent imádjuk. But we Christians worship the same God. Ugyanaz a lélek, ami bennünk él. And we have the same spirit. Ugyanaz az evangélium, amiben hiszünk és üdvözít minket. We believe in the same gospel, the gospel that can bring us salvation. Jézus imádkozott a jelenért akkor, és látjuk most, hogy imádkozott a jövőért is. Jesus was praying for the present situation, but he was also praying for the future. 24. vers. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am. Atyám, azt akarom, hogy ők velem legyenek. Father, I want them to be with me. Én a mennybe megyek, azt akarom, hogy ők is ott legyenek velem. I go to heaven and I want them to be there. Biztonságot kaptunk ebben, bizonyosságot teljes mértékben. We received a sureness of this. Miért van biztonságunk abban, hogy üdvösségünk van? Mi hogy mennybe megyünk? Azért, mert Jézus fizetett érte, kifizette helyettünk az utat. We can know it because Jesus has paid the price. Ígéretet tett erre ezzel kapcsolatban János 14. And he made a promise concerning this. És utána imádkozott érte, itt olvassuk, hogy ott legyünk mi is, ahol ő van. And then he prayed for that promise in chapter 17. Látni fogjuk őt szemtől szembe. We will see him face to face. Látni fogjuk a bárányt. We will see the lamb. Semmit nem hagytunk ki, hogy nem 2000 évvel ezelőtt éltünk. We didn't miss anything because we didn't live 2000 years ago. Ez az ima, amit Jézus mond, ez olyan, mint egy jelentés szinte, mint a főnökének jelenten egy alkalmazott, hogy igen, ezt én elvégeztem, ezt megcsináltam, és ezt fogom csinálni. This prayer of Jesus looks as if it was a report, an employee's report to his boss. De annál sokkal több. But it is more than a report. Úgy nevezi Jézus az Istent a mennyben, hogy Atyám. Because Jesus calls God Father. A 11. versben Szent Atyám. In verse 11 he calls him Holy Father. A 24. versben, 25. versben, hogy igazságos Atyám. In verse 25 he calls him Righteous Father. Úgy hívja, hogy Apu, Apu, Apu. He calls him Daddy, Daddy, Daddy. Ez egy nagyon bensőséges imádság. This is a very intimate prayer. Eddig Jézus arról tanította a tanítványokat, hogy kicsoda ez az apu, aki a mennyben van. Up to this point, Jesus was teaching the disciples of, about who God is. 26. vers, én megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem. Verse 26, and I have declared to them your name, and will declare it. Az első dolog, amit én keresztényként kaptam Istentől, hogy megmutatta, hogy ő az én apukám szeretne lenni a mennyben. The first thing that I saw when I became a Christian, that God is my father and az apukám akar lenni. And he wants to be my father. Én úgy tértem meg, hogy elvesztettem az édesapámat. When I got saved, I lost my father. Nem az ő helyére akar beállni Isten. And God doesn't want to stand in his place. Ő az én mennyei apukám akar lenni. But he wants to be my heavenly father. És amikor imádkozom, akkor arra vágyik, hogy úgy kezdjem, hogy apu, atyám. And when I pray, he desires me to start my prayer by saying father. Ezek az igék, amiket Jézus mond, ezek nagy részt múlt időben vannak. Elvégeztem, befejeződött, tanítottam. Jesus here, when he prays, uses the past tense. De bizonyos dolgokért imádkozott Jézus. He was praying for certain things. Érdekes módon nem azért imádkozott, hogy a tanítványok tegyenek valamit. And he was not praying that the disciples would do certain. Hanem kérte az Atyát, hogy ő tegyen valamit. But he asked the Father to do things. Tartsd meg őket. Keep them. Őrizd őket a gonosztól. Keep them from the evil one. Szenteld meg őket. And sanctify them. És hadd legyenek ott, ahol én vagyok. And let them be where I am. Ez az imádság megválaszolódott. This prayer was answered. Jézus szavát sokszor néztük, hogy mondta, hogy kérjetek és adatik. And we looked at many times that Jesus said that ask and it will be given. Jézusnak minden imája megválaszolódott, hiszen ő a saját nevében kért az Atyától. Jézus nevében. And all of Jesus' answers, prayers were answered because he asked in his name. Ez az ima megválaszolódott. This prayer was also answered. Isten őriz téged. God protects you. Isten óv téged a gonosztól. God protects you and keeps you from the evil one. Isten végzi benned a megszentelés munkáját. God is doing the work of sanctification. És hogyha lejár az időd itt, akkor ott leszel, ahol ő van, a mennyben. And when your time will come to an end in this earth, you will be in heaven. Dicsőség Istennek ezért. Glory to be God. Arra bátorítalak, hogy imádkozzatok ti is egymásért. I encourage you to pray for one another. Semmivel sem kevésbé gyors a hallásra Isten, amikor mi imádkozunk, mint amikor Jézus. God will hear our prayers just as he heard Jesus. Imádkozz a testvéredért, hogy az Úr tartsa meg. Pray for your brother or sister that the Lord may keep him or her. Imádkozz valakiért, hogy az Úr óvja a támadásokban az ördögtől. Pray for someone that the Lord would protect that person from spiritual attack. Járjatok közben másért, hogy növekedjenek és megszentelődjenek. And pray for people so that they would be strengthened and sanctified. És imádkozzatok az elveszettekért, hogy hogy részük lehessen az üdvösségben. And pray for the lost ones that they would receive salvation. Minden kedden 6-tól litim alkalom van a gyülekezetben. We have a prayer meeting here on every Tuesday. Ahol egymásért imádkozunk dolgokért, amit Isten a szívünkre helyez. And we pray for one another. Egyszer mondta nekem valaki, hogy ha szeretnéd látni a gyülekezeted erejét és méretét, akkor nézd meg, hogy hányan járnak az ima alkalomra. One time someone told me that if you want to see how big your church is, then just see how many people go to the prayer meeting. Van növekedési lehetőségünk. We have opportunity to grow. Bátorítalak, hogy gyertek. So I encourage you to come. Örvendezzetek, hogy Isten megválaszolja az imádságokat. And rejoice that God answers prayer. És tudjátok, vigasztaljon ezt titeket, hogy Jézus most is közben jár értetek. And be encouraged by the fact that Jesus prays for you even today. Azért vagyunk még ma is itt, hogy Isten munkáját végezzük. We are here today to do the work of God. Legyetek evangélisták, hirdessétek az evangéliumot. Go and preach the gospel. Legyetek tanúi, változzatok meg és mutassátok, hogy milyen Istennel élni. Be witnesses and be changed and show that God exists. És amikor jön a vihar, jön az életnek a megpróbáltatása, tudd, hogy Isten kezében vagy. And when the storm of life comes, know that you are in the hands of God. Imádkozzunk. Let's pray. Drága Jézus, köszönjük, hogy ez az imádság le van írva a Bibliában. Lord Jesus, thank you for this prayer that it is in the Bible. Izgatottak vagyunk, hogy láthatjuk, hogy te miért imádkoztál velünk kapcsolatban. We are so excited to see how you prayed for us. Köszönjük, hogy a te kezedben biztonságban vagyunk. Thank you that we can be safe in your hands. Uram, köszönöm, hogy az ördögtől és a mesterkedéseitől óvsz minket. Thank you that you keep us from the evil one. És megadtál mindent, a te fegyverzetedet, hogy biztonságban legyünk. And thank you that you gave your armor so that we could be in safety. Jézus, köszönjük, hogy végzett bennünk a megszentelés munkáját. Lord, thank you that you are doing the work of sanctification in us. Nem hagysz minket úgy, mint korábban voltunk. And you do not leave us the way we were. Köszönjük, hogy még mindig itt lehetünk, Uram, te hűséges vagy hozzánk. And thank you that we can be still here and that you are faithful to us. Sok időszakra úgy gondolhatok vissza, Uram, hogy hát ott veszélyben voltam, Uram, de te megtartottál engem. There were times in my life when I was in danger, but thank you that you kept me. Uram, köszönjük, hogy a te kezedből nem ragadhat ki minket senki. Lord, thank you that nothing or no one can take us out from your hands. Uram, is izgatottak vagyunk afelől is, hogy egyszer majd előtted állunk, és látunk téged szemtől szembe. And Lord, we are so excited that one day we can stand before you and can see you face to face. De Uram, addig kérjük, hogy adj erőt nekünk az engedelmességre. But until that time we pray that you would give us strength to be obedient. Töltsd meg a szívünket örömmel az igéddel. May you fill our hearts with joy. És tegyél minket tanúiddá, Jézus. And let us be witnesses for you. Te nevedben kérjük ezt, Uram. In your name.